cine se mulți stângenți. Nești tu dușa ta, tite și iubenți. Nești tu iscăși da mi cajești, să vet от mei știi că знаю. До мене слушай, помни каквото ще ти кажа. Ех, сине, сине, мой сине, каквото искаш ще ти дам. За любовта не искай, сине, съвет не мога да ти дам. Ех, сине, сине, връщаме назад спомена, като тебе и аз бях влюбена. Но дойдоха дни горчиви, обича го, но го остави. Тъй цял живот аз страдам, сине, с теб се утешавам. Ех, сине, сине, мой сине, каквото искаш ще ти дам. За любовта не искай, сине, съвет не мога да ти дам. Ех, сине, сине, мой сине, каквото искаш ще ти дам.